Roma bab 16. Aku njaluk kawigatenmu tumrap Febe, satulur wanita tunggal pracaya kang dadi pelados ana ing pasamuan King Krea, supaya kok tampani ana ing patunggilane Gusti kanthi patrap kang sakmestine tumrap para suci, sarta wenehana pitulungan samangsa dibutuhake. Sabab wong iku wis aweh pitulungan marang wong akeh, klebu aku dhewe. Salam marang Priska lan Aquila, kanca kancaku sapagawean ana ing Kristus Yesus. Wong-wong mau wis padha ngetohake nyawane kanggo uripku. Ora mung aku wae kang aweh panarima, nanging iya saking pasamuan kang dudu Yahudi. Uga salam marang pasamuan kang ana ing omahe. Salam marang Epenetus, sadulur tunggal pracaya kang dak tresnani, kang dadi woh kang kapisanan saka wilayah Asia kagem Kristus. Salam marang Maria, kang wis nyambut gawe tanpa ngitung sayah kanggo kowe kabeh. Salam marang Adronikus lan Junias, sadulurku tunggal bangsa, kang wis tau kinunjoro bareng aku, kang padha kajen ana ing antarane para rasul, sarto kang anggone dadi Kristen sadurunge aku. Salam marang Ampliatus kang dak tresnani ana ing Gusti. Salam marang Urbanus kancaku sapagawean ana ing Kristus. Sarto salam marang Stakis kang dak tresnani. Salam marang Apeles kang wis katitik tahan uji ana ing Kristus. Salam marang wong kang padha klebu kulawargane Aristobulus. Salam marang Herodion, kancaku tunggal bangsa. Salam marang wong kang padha klebu kulawargane Narkisus kang ana ing patunggilane Gusti. Salam marang Trifena lan Trifosa kang padha mempeng banget anggone lelados kagem Gusti. Salam marang Persis kang dak tresnani, kang wus mbudidaya kanthi mempeng kagem Gusti. Salam marang Rufus, wong kang pinilih ana ing Gusti. Sarto salam marang ibune kang tumraping aku uga dadi ibuku. Salam marang Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, sarto poro sadulur tunggal pracaya kang podo tetunggalan karo sadulur-sadulur. Salam marang Philologus lan Julia, Nereus, sarto sadulure wadon lan Olimpas, opo dene sakehe poro suci kang podo tetunggalan karo sadulur-sadulur mau. Podo sesalamono kalawan pangambung kang suci. Salam marang kowe kabeh saka sakeing pasamuane Kristus. Nanging kowe podo tak pituturi poro sadulur, podo diwaspodo marang poro wong kang nyebar pasulayan, gawe sandungan, cengkah karo piwulang kang wis kok tompo. Singkirono wong-wong iku, sabab wong-wong kang kaya mangkono iku padha ora lelados marang Kristus Gusti kita, nanging padha ngawula marang wetenge dhewe. Lan kanthi tetembungan kang muluk-muluk sarta basane kang manis, padha ngapusi marang wong-wong kang tulus atine. Pawarta bab kasetyanmu wis keprungu wong akeh. Mulane aku bungah banget ing atase kowe. Nanging karepku kowe padha wicaksana tumrap apa wae kang becik sarta kalis saka sarupaning piolo. Allah kang dadi etuking tentrem rahayu bakal enggal nglebur iblis ana ing sangisoring telapakane sikilmu. Sih rahmati Yesus Gusti kita nunggila ing kowe kabeh. Salam marang kowe kabeh saka Timotius kancaku sapagawean lan saka Lukius, Yason, opo dene Sosipater, konco kancaku tunggal bangsa. Kulo, Tertius ingkang nyerat serat meniko, inggih kintun salam dateng panjenengan sedoyo ing patunggilanipun Gusti. Salam marang kowe kabeh, soko Gayus, kang aweh panginepan marang aku, lan marang pasamuan kabeh. Salam marang kowe kabeh, soko Erastus, harta kaning nagoro, lan soko Quartus, sadulur kita tunggal pracaya. Sih rahmate Yesus Kristus Gusti kita nunggilo ing kowe kabeh. Amin. Kagem panjenengane kang kuoso nyantosaake kowe kabeh, manut Injil kang dak wartaake, sarto pawarto bab Yesus Kristus, cocok karo kawiyake wewadi kang sumimpen pirang-pirang abad lawase, nanging kang saiki wis kababar, sarto wis kawartaake dening kitab-kitabe para nabi, manut dawuhe Allah kang langgeng marang sakaing bangsa, kanggo nuntun marang ing pambangun turuting pracaya. Kagem Allah, iya mung panjenengane piyambak kang kebak kawicaksanan awit saka Yesus Kristus, sakaing kamulyan langgeng ing salawas-lawase. Amin.